قالوا يا نوح، انہوں نے کہا اے نوح، قد جادلتنا، تو نے ہم سے بہت جھگڑا کیا، بہت بحث کی. یعنی سمجھانا ان کے خیال میں کیا تھا؟ بحث کرنا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کسی سے دین کی بات شروع کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، بحث نہ کرو، ہمارا سر نہ کھاؤ، بس بس اپنی آرگیومنٹ بند کرو، فلسفہ بند کر دو. قالوا یا نوح قد جادلتنا، کہنے لگے اے نوح، تو نے بڑا جھگڑا کیا ہم سے. فاکثر تجدالنا، اور بہت کثرت سے تو نے جھگڑا کیا ہم سے، بہت کر لیا، بہت ہو گئی. حالانکہ کیا تھا کہ چند باتوں کا جواب ہی تو تھا، کوئی بہت لمبا چوڑا لیکچر نہیں، لیکن ان کے لیے اتنا سننا بھی ناقابل برداشت تھا، یہ بھی گوارا نہیں تھا. ٹو مچ، انف از انف، بہت ہو چکے. نو مور درس. اکثر تجدالنا فاتنا بما تعدنا، پس لے آ تو ہمارے پاس جس کی تو ہم کو دھمکیاں دیتا ہے، ہم نہیں مانتے، کر لے جو کرنا ہے. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچا ہے تو پھر عذاب لے آ ہم پر. یہی کچھ مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. قالا، تو پیغمبر نے جواب دیا، انما یاتیکم به اللہ ان شاء، بے شک وہ تو تم پر اللہ ہی لائے گا جب وہ چاہے گا. وہ اگر چاہے گا تو وہ لے آئے گا. یہ عذاب لانا میرے ہاتھ میں نہیں. وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، اس عذاب کو روکنے والے نہیں ہو. یعنی یہ تو اللہ کی مشیت ہے جب لائے، اور جب وہ آ گیا تو پھر تم اس سلاب کے آگے بند نہ باندھ سکو گے، پھر اس کو تھام نہ سکو گے، اس کو روک نہ سکو گے. ولا ينفعكم نفسي، اور نہیں فائدہ دے سکتی تم کو میری خیرخواہی، میری نصیحت، میری خیرخواہی تمہیں فائدہ نہ دے گی. ان اردت ان انصح لكم، اگر میں چاہوں بھی کہ تمہاری کوئی خیرخواہی کروں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی چاہتا ہے کہ تم کو بھٹکا دے. ہو ربکم، وہ رب ہے تمہارا. وہ الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، جہاں سب جزا سزا مل جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو کیوں نہیں ہدایت دینا چاہتا تھا، اللہ ان کو کیوں نہیں بچانا چاہتا تھا. آپ دیکھیں کہ کس وقت گاڑی کی بریکنگ فیل ہو جاتی ہے، جب ایک خاص خطرناک موڑ آتا ہے، بازو کا ایسا پریشر آتا ہے کہ بریکنگ فیل ہو جاتی ہیں. کوئی چیز کس وقت کباڑ خانے میں پھینکی جاتی ہے، جب وہ بیکار ہو جاتی. آپ خوبصورت پیکنگ میں جوس لاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ڈبا بن میں پھینک دیتے ہیں. حالانکہ اتنا خوبصورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جوس نہیں ہے. اب اگر آپ کہیں کہ نہیں ڈبا بڑا خوبصورت ہے، تو رکھتے جائیں گھر میں سجا سجا کے، ایک دن گھر ڈبوں سے بھر جائے گا اور آپ باہر کھڑے ہوں گے. لہذا جب کوئی چیز اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہے، اپنا فائدہ کھو بیٹھتی ہے، تو پھر اس کو باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا. کن کن چیزوں کو آپ ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں؟ مثلا یہ آپ کے پین ہوتے ہیں جن کے اندر وہ ریفل ہوتے ہیں نا، تو جب وہ ختم ہو جاتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے پھینک دیتے. کیوں؟ کل تک تو آپ اس کو پرس میں لیے لیے گھوم رہے تھے اور آج اس کو وہاں پھینک دیا. کیوں؟ خالی ہو گیا نا، ہے ہی کچھ نہیں اس میں، کس لیے رکھنا. تو جب کوئی انسان بالکل خیر سے خالی ہو جائے، اس کے اندر خیر کو جذب کرنے کی کوئی صلاحیت نہ رہے، تو پھر کو پھینک دیا جاتا ہے کباب خانے میں, پھر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہوتا. اب دیکھیں مردہ انسان کو آپ زمین میں کیوں دفن کراتے ہیں؟ اتنے پیارے پیارے رشتے, والد کے, بچوں کے, بہن بھائیوں کے, جن کے جسم پہ آپ تھوڑی سی دست پڑی دیکھ نہ سکے. اب دیکھیں نا کتنے پیارے عزیز ہوتے ہیں نا, کہ جب آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر ذرا سی کوئی میل نظر آ رہی ہے, کوئی دست نظر آ رہی ہے, فوراً آپ جھاڑیں گے. وہ دیکھیں وہ چیز چڑھ رہی ہے, ہٹائیں اس کو. کتنی تیزی سے آپ ان کو بچاتے ہیں. بیمار بھی ہوں کس طرح ان کو صاف کرتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ انہی کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کر کے آ جاتے ہیں. وہ جن کے اوپر آپ خاک نہیں پڑنے دے رہے تھے, ان کو منو مٹی نیچے دبا دیا. کیوں؟ روح نہیں رہی نا, خالی جسم رہ گیا. اسی طرح ایک انسان جس کے اندر ایمان ہی نہیں, خیر ہی نہیں, ان سب چیزوں سے خالی ہے, وہ جنت کے قابل نہیں. اس کو اب وہیں پھینکنا ہے کباڑ خانے میں, جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ بھی کب انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے؟ جب اس کے اندر ہدایت قبول کرنے کی کچھ بھی صلاحیت نہیں رہتی, کوئی بھی خوبی اور بھلائی نہیں رہتی. ہم یقولون افسرا, یا وہ کہتے ہیں, وہ کہتے کون ہیں؟ یا کفار مکہ, یا تو نوح علیہ السلام کی قومی مراد ہو سکتی. افتراہ, اس پیغمبر نے خود ہی گھڑ لیا ہے اس کو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا. قل ان افتریتہ, کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو خود گھڑا ہے, تو علی اجرامی, تو میرے جرم کی ذمہ داری مجھ پر ہے, میرے جرم, میرے گناہ مجھ پر. وانا بری مما تجرمون, اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کر رہے ہو. یوں محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قوم نوح کا واقعہ سنا رہے تھے, تو لوگوں نے اعتراض کیا ہوگا کہ ایسے ہی اپنے پاس سے قصے گھڑ گھڑ کے ہم کو سناتے رہتے ہیں, کہاں یہ سب کچھ ہوا ہوگا, کس جگہ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا. تو اس پر کیا فرمایا گیا کہ ٹھیک ہے, اگر میں نے اس کو گھڑ لیا تو اس کی ذمہ داری پھر مجھے پر ہے, اور جو تم جرم کر رہے ہو اس کو انکار کر کے, اس کے ذمہ دار بھی تم خود ہوگے. اس لیے میری بجائے اپنی فکر کرو. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ, اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی, أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ, کہ تیری قوم میں سے ہرگز کوئی ایمان نہ لائے گا, إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ, مگر جو ایمان لا چکا. اب تک جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون, پس نہ غم کر اس پر جو وہ کر رہے ہیں. اب کوئی ماننے والا نہیں, تم ان کے کرتوتوں پہ غم کھانا چھوڑ دو. بہت سمجھا دیا, بہت کچھ ہو گیا, اب کیا کرو؟ وصنع الفلک, کشتی بناؤ. بعیننا, ہماری نگاہوں کے سامنے, ہماری دیکھ بھال میں, ہماری سپرویژن میں. ووحینا, اور ہماری وحی کے مطابق. گویا کشتی بنانے کا فن الہامی تھا, اللہ نے دل میں اس کا نقشہ ڈالا تھا کہ اس طریقے سے بناؤں. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات بھی نہ کرو جنہوں نے ظلم کیا. کون مراد ہے؟ ان کی قوم, ان کا بیٹا, ان کی بیوی, یعنی ان کے لیے مہلت نہ مانگنا. انہم, یہ سب یقینی طور پر مغرقون, غرق کیے جانے والے ہیں. اپنے وقت مقرر پر یہ سب دبو دیے جائیں گے. ویسنا الفلک, اور وہ کشتی بنا رہا تھا. وکلما مر علیہ ملأ من قومہ, اور جب کبھی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا سخروا منہ, اس کا مذاق اڑاتے. کس کا؟ نوح علیہ السلام کا. کیا کہ نبی اور بڑائی کا کام کر رہا ہے اور خشکی پر کشتی بنا رہا ہے, کیونکہ کشتیاں تو بنتی ہیں نا ساحلی علاقوں میں, تو یہ اس خشک زمین پہ کشتی کس لیے بن رہی ہے؟ اس کا تو دماغ ہی چل گیا. اور اس قسم کی باتیں. قال, نوح علیہ السلام نے کہا, ان تسخروا منا, اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو, فانا نسخروا, ہم بھی ہنسیں گے, منکم, تم پر, کما تسخرون, جیسے تم ہنس رہے ہو. فسوف تعلمون, تو عنقریب تم جان لو گے, جلد ہی تم کو پتا چل جائے گا. من یأتیہ عذاب, کون ہے جس پہ عذاب آتا ہے, یعنی دنیا کا, یخزیہ, جو اس کو رسوا کر دے گا. کس پہ رسوا کن عذاب آنے والا ہے؟ ویحل علیہ عذاب مقیم, اور اترے گا اس پر عذاب قائم رہنے والا, دائمی. یعنی ایسا عذاب آئے گا اے قوم کہ جو کبھی نہ ٹلے گا. پھر دائمی کیوں؟ وہ تو مر گئے تھے تو ختم ہو گیا, اب تو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے, لہذا پھر اس دن دوبارہ عذاب ہوگا. یہ دائمی کیوں کہہ دیا گیا؟ اس کو مقیم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے, ورنہ مقیم تو نہ ہوا نا. ایک قوم نے جو کیا تھا اس کو ختم کر دیا گیا, اب وہ مر گئی, اب تو اس کو کوئی عذاب ہی نہیں ہو رہا, اب قیامت کے دن اٹھے گی تو پھر عذاب شروع ہوگا. یہ جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں, ان کے نظریے کے مطابق تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا, مر گئے تو مر گئے, قیامت کے دن اٹھیں گے, پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا, پھر جہنم میں جائیں گے تو عذاب ہوگا, اور بیچ کے حصے میں کوئی عذاب نہیں, یہی کہا جاتا نا. پھر اس آیت کو انٹرپریٹ کیسے کریں گے لوگ؟ آرام سے کہہ دیتے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, یحل علیہ عذاب مقیم, مقیم قائم ہونے والا, نہ ٹلنے والا, دائمی, ہمیشہ کا. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے, اغرقوا فادخلوا نارا, غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے. قوم نوح کس میں ڈوبی تھی؟ پانی میں. اب پانی میں کون سی آگ ہے؟ پانی میں بھی آگ ہے, اس لیے کہ پانی بنتا کس سے؟ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے. ایک جلنے والی ہے, دوسری جلانے والی ہے, گیسز کا مجموعہ ہی تو ہے پانی. ایک طرف ملا لیں تو پانی بن جائے, دوسری طرف کر لیں تو آگ بن جائے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ پانی کو آگ میں بدل دے؟ اغرقوا فادخلوا نارا, وہ غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے. یہ سورت نوح کی آیت نمبر ہے 25. مما خطیئاتہم اغرقوا, اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے. فادخلوا نارا, پھر آگ میں داخل کر دیے گئے, کیے جا چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ ایک لشکر گزرا جو آگ کی طرف جا رہا تھا, کیونکہ صبح شام خاص طور پر ان کو سزا ملتی تھی, جیسے کہ سورۃ المؤمن کی آیت 44-45 میں آتا ہے. یہ سب آیتیں میں اس لیے یہاں جمع کر رہی ہوں کہ کبھی عذاب قبر کے موضوع پر بات کرنی ہو تو یہ سب کچھ اکٹھا ہو تو ایک سینس بن جائے گی بات کی. تو سورۃ المؤمن جو ہے اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ النار یعرضون علیہا بکرۃ وعشیا, آگ اس پر صبح شام پیش کیے جاتے ہیں. ویوم تقوم الساعۃ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو, کیونکہ آل فرعون بھی کہاں ڈوبے تھے؟ پانی میں. تو یہ دو قوموں کی مثال ملتی ہے ہم کو عذاب قبر کے سلسلے میں. فسوف تعلمون, انقریب تم جان لو گے. من یاتیہ عذاب یخزیہ. اب دیکھیں نا کہ دنیا سے مٹ جانا سارے آثار کے ساتھ، نام و نشان کے ساتھ، نسلوں کے ساتھ بہت بڑی رسوائی. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا. اب آ رہا ہے عذاب، اب اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا. وَفَارَتْ تَنُّورُ، اور تنور نے جوش مارا. تنور کیا چیز ہے؟ تنور سے مراد روٹی پکانے والا تنور بھی لیا گیا، کیونکہ وہ اندر کی طرف ہوتا ہے نا، زمین میں کھود کے، یعنی زمین کے اندر کھودی ہوئی جگہوں سے پانی جلدی نکل آیا. جیسے اگر کبھی کہیں فلڈ آئے کچھ، تو بیسمنٹ میں پانی جلدی آ جاتا ہے. بعض میں اس سے مراد زمین کی سطح لی ہے. تنور کا ایک معنی روٹی پکانے والا تنور، دوسرا زمین کی سطح، اور بعض میں اسے نور اور نار کا مادہ، تنور کا روٹ کیا ہے، نور اور نار قرار دیا ہے، اور فارسی کا لفظ سمجھا ہے تنور، اردو میں بھی استعمال ہوتا نا. اور وادی میں پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ کو بھی تنور کہتے ہیں. روٹی پکانے کا تنور، سطح زمین، پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ، اور بعض کے خیال میں مخصوص علاقے کا نام بھی ہے. فتح القدیر میں حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت آدم کا تنور ہند میں تھا، یعنی انڈیا میں، اور وہ ایک مقام کا نام ہے جو انڈیا میں ہے، تنور. اور کہتے ہیں کہ یہ TANUR کیرالا کے صوبہ میں ہے. کیرالا ملاپورم ساحل سمندر پر ایک علاقہ ہے، ہندوستان کے مغربی ساحل پر ہے، جو بحیرہ عرب کے ذریعے عرب سے جدا ہوتا ہے. حتی اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فیہا. ہم نے کہا اس میں سوار کر لو، من کل زوجین اثنین، ہر چیز کا جوڑا جوڑا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پودوں تک کے جوڑے، یعنی پودے تک اکھیڑ کے کشتی میں رکھے گئے تھے، اور جو محسوس ہوتا ہے کہ پورا گلوب پانی میں ڈوبا ہے. میں ایک میوزیم میں گئی ہوں نیچرل ہسٹری کے، وہاں زمین کی مختلف ادوار میں شیپس گلوب پر دکھائی گئی تھی، کہ یہ جو زمین کا نقشہ ہے نا، یہ ہمیشہ ایسے نہیں تھا. اسی سورت کے شروع میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ وکانا عرشہ علی الماء، اور اس کا ایک معنی کیا کیا گیا ہے کہ پورا گلوب پانی سے ڈھکا ہوا تھا. پھر کیا ہوا کہ کچھ جگہوں سے خشکی ابھر آئی اور پانی گہرائی میں چلا گیا. اچھا، ابتدائی نقشہ جو زمین کا ملتا ہے اس میں یہ خشکی کے حصے جڑے ہوئے ہیں، اکٹھے ہیں، بہت کم فاصلہ ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ فاصلے بڑھتے گئے، اور اب نقشے میں وہ بہت دور دور ہے، اور بیچ میں اوشنز ہیں، اور خشکی کے پیچز الگ الگ ہیں. اگر کبھی آپ نقشے کو سامنے رکھیں تو ان پیچز کو اگر آپ ملائیں تو یوں لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے اندر جا کے جمع ہو سکتے ہیں، اس طریقے سے کٹ اس میں آئے ہوئے ہیں. تو میں اکثر سوچتی تھی کہ نوح علیہ السلام کی قوم تو ایک علاقے میں آباد تھی، یا ہو سکتا ہے کہیں ادھر ادھر بھی جا چکے ہوں، پھیل گئے ہوں. پھر یہ سب جانور کیوں اٹھوائے گئے؟ کیونکہ اگر مثلا یہاں سے جانور ڈوب جائیں تو مثلا امریکہ کی طرف سے نارتھ دوسرے علاقے کے اندر تو جانور ہوں گے، وہاں سے پھر یہاں آ جائیں گے، یہ کوئی طریقہ ہوگا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ابھی زمین کا جو خشکی کا حصہ تھا کئی ہزار سال پہلے، وہ قریب قریب تھا، اور جب یہ طوفان آیا تو پوری خشکی پھر ڈوب گئی. اسی لیے حکم دیا گیا کہ ہر چیز، ہر جاندار کا جوڑا کشتی میں سوار کر لو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے نہ ہو کہ خشکی کے ایک حصے سے دوسرے تک جانے میں ابھی وہ سب کچھ، کیونکہ کشتی تو ابھی ایجاد ہو رہی ہے نا، اس سے پہلے تو نہ کشتیاں تھیں نہ پانی میں جانے آنے کے کوئی ذرائع تھے، اور زمین کے باقی حصے بالکل ہی ابھی خالی ہوں، لائف سے خالی ہوں، جا ان تمام چیزوں سے، اصل حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ تو عذاب کی شدت کا احساس دلانا بھی مقصود ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ وہ یعنی مکمل قسم کا عذاب تھا زمین پر، کیونکہ اب بھی ہر قوم کی، حتیٰ کہ آسٹریلیا کے علاقے میں بھی جو ان کی لوک کہانیاں ہیں، یا ہر علاقے میں، ان میں اس بڑے طوفان کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ ہر مذہب میں، ہر لوکل جو کہانیاں اور وہ جو قصے ہیں، ان کے اندر اس تباہی کا ذکر ملتا ہے۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ سورۃ نوح کے اندر ہی یہ کہتے ہیں، آیت نمبر 26، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے رب، زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑنا، اِنَّكَ اِن تَذَرْهُمْ يُدِلُّوا عِبَادَكَ، اگر تُو نے ایک بھی چھوڑا تو یہ پھر تیرے بندوں کو بھٹکا دیں گے۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور یہ فاجر و کافر ہی جنم دیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی کہ سب ڈوبیں، تاکہ کفر کا مکمل طور پہ صفایا ہو جائے۔ بہرحال کیا ہوا، قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا جوڑا کشتی میں رکھ لو۔ اور زوجین سے مراد اسپاؤس بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کے دو جوڑے رکھوائے گئے، اس میں ان چکے آگے آ گیا۔ وہ کیوں؟ کہ اگر ایک جوڑے کی ایک فیمیل یا میل ختم ہو جائے تو دوسرا موجود ہو، یعنی ہر جانور کے دو جوڑے رکھے گئے۔ زوجین سے مراد تو کیا ہے، میاں بیوی یا میل فیمیل۔ اسمین سے مراد دو، نباتات کے لیے بھی بعض کے خیال میں ہے۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو۔ کہتے ہیں کہ ان کے تین بیٹے، اور یہ خود تو سوار ہو گئے، لیکن چوتھا بیٹا کنان یا یام جس کا نام تھا، اور ان کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، وہ سوار نہ ہوئی، لیکن یام کی جو بیوی مسلمان تھی وہ سوار ہو گئی۔ الا من سبق علیہ القول، مگر جس پر پہلے بات گزر چکی۔ اور جس پر بات گزر چکی سے مراد کنان اور اس کی ماں ہے۔ ومن آمن، اور جو کوئی ایمان لائے ان سب کو سوار کر لو۔ تو کون کون سوار ہوئے کشتی میں؟ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے، نباتات، نوح علیہ السلام کے گھر والے سوائے ان کے بیٹے اور بیوی کے، اور سب ایمان والے۔ وما آمن معه الا قلیل، اور نہ ایمان لائے تھے آپ پر مگر بہت تھوڑے لوگ، بہت کم لوگ آپ کو مانے تھے، کہا جاتا ہے کہ 80 کے قریب تھے، حالانکہ آپ نے 950 سال تبلیغ کی تھی، صرف 80 لوگ مانے۔ وقال ارکبوا فیہا، اور نوح علیہ السلام نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اور دعا پڑھی، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب البتہ غفور الرحیم ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے۔ یہ جو کشتی کا چلنا ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، پانی کے اوپر اس کا تیرنا، اور اس کے بارے میں کئی اور جگہوں پر ذکر آتا ہے، اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیا اس واقعے کو۔ وَتَعِيَهَا اُذُنُ وَعِيَةً، اور یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں۔